सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु समाधानं कुरु इत्येतत् मे मम भरतशिव अभ्यासपरिचय आवृत्तेः रमते रतिं प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन् सुखानुभवे दुःखान्तं च दुःखावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् यत्तत् सुखम् अग्रे पूर्वं प्रथमसन्निपाते ज्ञानवैराग्यध्यानसमाधि आरम्भे अत्यन्त आयासपूर्वकत्वविषमिव दुःखात्मकं भवति परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं सुखम् अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं विद्वद्भिः आत्मनः बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादः नैर्मल्यं सलिलस्यैव स्वच्छता ततः जातम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् आत्मविषया वा आत्मावलम्बना वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्रसादप्रकर्षाद्वा जातम् इत्येतत् तस्मात् सात्विकं तत् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् विषयेन्द्रियसंयोगं जायते यत् सुखं तत्सुखम् अग्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम् अमृतसमम् परिणामे विषमिव बलवीर्यरूपप्रज्ञामेधाधनोत्साहहानिहेतुत्व अधर्मतज्जनितनरकादिहेतुत्वच्च परिणामे तदुपभोगपरिणामान्ते विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् यत् अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले च सुखं मोहनं मोहकरम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं निद्रा च आलस्यञ्च प्रमादश्च तेभ्यः समुद्दिष्टति इति निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम् अत इदानीं प्रकरण उपसंहारार्थः श्लोकः आरभ्यते न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः न तत् अस्ति तद् नास्ति पृथिव्यां वा मनुष्यादिषु सत्त्वं प्राणिजातम् अन्यद्वा अप्राणि दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैः प्रकृतितः जातैः येभिः त्रिभिः गुणैः सत्त्वादिभिः मुक्तं परित्यक्तं यत् स्यात् न तद् अस्ति इति पूर्वेण सम्बन्धः सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूलः अनर्थः उक्तः वृक्षरूपकल्पनया च ऊर्ध्वमूलम् इत्यादि तं च असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् इति च उक्तं तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्व संसारकारणनिवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्ताय यथा तन्निवृत्तिः स्यात् तथा वक्तव्यम् सर्वश्च गीताशास्त्रार्थः उपसमर्थव्य एतावानेव च सर्ववेदस्मृत्यर्थः पुरुषार्थम् इच्छद्भिः अनुष्ठेयः इत्येवमर्थं ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् इत्यादिः आरभ्यते ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तपं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च विशश्च ब्राह्मणक्षत्रियविशः तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च शूद्राणाम् असमासकरणम् एकजातित्वे सति वेद अनधिकार हे परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि केन स्वभावप्रभवैः गुणैः। स्वभावः ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवः येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तैः। शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनि अथवा ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवकारणं तथा क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः प्रभवः। वैश्यस्वभावस्य तम उपसर्जनं रजः प्रभवः। शूद्रस्वभावस्य रज उपसर्जनं तमः प्रभवः। प्रशान्त ऐश्वर्य ईह मूढतास्वभावदर्शनचतुर्णाम् अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः सप्रभवः येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः गुणाः। गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुत्पत्तेः स्वभावः कारणम् इति च कारणविशेषोपादानम्। एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिभवैः सत्परजस्तमोभिः गुणैः स्वकार्यानुरूपेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। ननु शास्त्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम् उच्यते सत्त्वादिगुणप्रविभक्तानि इति? नैष दोषः। शास्त्रेणापि ब्राह्मणादीनां सत्त्वादिगुणविशेषापेक्षया एव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि, न गुणानपेक्षया इति शास्त्रप्रविभक्तान्यपि कर्माणि गुणप्रविभक्तानि इति उच्यते। कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यते? शमोधमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमः दमश्च यथा व्याख्यातार्थौ तपः यथोक्तं शारीरादि शौचं व्याख्यातं शान्तिः क्षम आर्जवं रुजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम् आस्तिकभावः शब्दधानता आगमार्थेषु ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्मस्वभावजम्। यद् उक्तं स्वभावप्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि इति तदेव उक्तं स्वभावजम् इति। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं शूरस्य भावः तेजः प्रागल्भ्यं धृतिः धारणं सर्वावस्थासु अनवसादः भवति यया धृत्या उक्तमि तस्य। दाक्ष्यं दक्षस्य भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति युद्धे चापि अपलायनम् अपराङ्मुखीभावः शत्रुभ्यः। दानं देयद्रव्येषु मुक्तहस्तः ईश्वरभावश्च ईश्वरस्य भावः प्रभुशक्तिप्रकटीकरणम् ईशितव्यान् प्रति क्षात्रं कर्म क्षत्रियजातेः विहितं कर्म क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिश्च गौरक्ष्यञ्च वाणिज्यञ्च कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः विलेखनं गौरक्ष्यं गाः रक्षति इति गोरक्षः तस्य भावः गौरक्ष्यं पाशुपाल्यम् इत्युक्तः। வாணிஜ்யம் வணிகர்ம கிரய விக்கிரயாதி லட்சணம். வைஷ்யகர்ம வைஷ்யஜாத்தேஹி கர்ம வைஷ்யகர்ம சுபாவஜம். பரிச்சரியாத்மகம் சுஷ்ரூஷா சுபாவம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி சுபாவஜம். ஏதேஷாம் ஜாதி விஹிதானாம் கர்மணாம் சம்யக் அனுஷ்டிதானாம் ஸ்வர்க்கப்ராப்திஹி பலம் சுபாவத. வர்ணாஸ்ரமாச்ச ஸ்வகர்மநிஷ்டா பிரீத்ய கர்மபலம் அனுபூய ததஹ சேஷேன விசிஷ்ட தேச ஜாதி குல தர்ம ஆயுஹு ஸ்ரோத விருத்த வித்த சுக மேதசோ ஜன்ம பிரதிபத்யந்தே இத்யாதி ஸ்மிருதிப்ய. புராணே ச வர்ணினாம் ஆஸ்ரமினாம் ச லோகஃபலபேத விசேஸ்மரணாத். காரணாந்தராத்து இதம் வக்ஷமாணம் ஃபலம் ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரத சம்சித்திம் லபதே நரஹ ஸ்வகர்மநிரத சித்திம் யதா விந்ததி தச்சுணு. ஸ்வே ஸ்வே யதோக்த லக்ஷண பேதே கர்மணி அபிரத தத்பர சம்சித்திம் ஸ்வகர்ம அனுஷ்டானாத் அசுத்திக்ஷயே சதி காயேந்திரியாணாம் ஞானநிஷ்டா யோகிதா லக்ஷணாம் சம்சித்திம் லபதே பிராப்னோதி நர அதிகிருத புருஷ. கிம் ஸ்வகர்மானுஷ்டானதைவ சாட்சாத் சம்சித்திஹி? ந கதம் தர்ஹி ஸ்வகர்ம நிருத்த சித்திம் யத ஏன பிரகாரேண விந்ததி தத் ஸ்ருணு. யத ப்ரவ்ருத்திர்ம் பூதானம் யேன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணாதம் அவ்யர்த்ய சித்திம் விந்ததி மாணவஹ. யதஹ யஸ்மாத் ப்ரவ்ருத்திஹி உற்பத்திஹி சேஷ்டாவ யஸ்மாத் அந்தர்யாமினஹ ஈஸ்வராத் பூதானாம் பிராணினாம் ஸ்யாத் யேன ஈஸ்வரேண சர்வமிதம் ததம் ஜக வியாப்தம் ஸ்வகர்மண பூர்வோக்தேன பிரதிவர்ணம் தம் ஈஸ்வரம் அபியர்த்ய பூஜயித்வ ஆராத்ய கேவலம் ஞான்நிஷ்டா யோகிதா லக்ஷணாம் சித்திம் விந்ததி மாணவ மனுஷ்யர்.